Войцік лёгка ішоў па лесе, часта азіраючыся па баках, звыкла і чуйна слухаючы несціханы лесавы шум. Спярша ён трохі прайшоў прасекай, затым, падумаўшы, збочыў улева. Чамусьці здалося, што тыя бабічы павінны быць недзе злева. На плячы ў яго вісеў бураўскі карабін, у кішэнях паддзёўкі боўталася 6 абоймаў патронаў, сваю даўгую вінтоўку ён абачліва схаваў пад ламаччам недзе недалёка ад прасекі, будзе вяртацца за бярэню, пакідаць жа спраўную вінтоўку ў лесе. Аддаць яе сушчэнню ён не мог. Было б недарэчы і бязглузда ўзброіваць здрадніка. Бурул, калі што, абыдзецца наганам. Хаця і наган яму ўжо наўрад ці спатрэбіцца. Хіба каб застрэліць сябе ці сушчэнню? Гэты сушчэнне мала што нёс Бурава, памагаў перавязваць. Але хто ведае, што ў яго ў галаве? Куды ён урэшце скіруе? Яшчэ возьме ды адвалачэ таго ў паліцыю. За якую для сябе выгаду Бураў кажа, не чапай сушчэнню? Але Бураву лацвей так казаць, мабыць, яму няма ўжо чаго баяцца. Адной нагой ён ужо там. Як Войцік зірнуў на світанні пад ягоную кашулю, дык сцяміў адразу, што Бураву доўга не жыць. Тады за ўсё, што б не здарылася, прыйдзецца адказваць Войціку. Таму ён не спяшаўся, не пёр на злом галавы. Мабыць, Бураву ўжо не паможаш, а самому проста налезці на кулю. Хоць гэта і лес, але, мабыць, блізка ёсць вёска. А ў вёсках, вядома, немцы, паліцыя, здраднікі, у вёсках заўжды небяспека. Ды і ў лесе таксама не лішне часцей азірацца, не глядзі, што адзін і навакол ціха. Небяспека, яна ідзе нячутна, на мяккіх лапках, а абрынаецца раптам і неспадзеўкі, як на той баравінцы. Ну, хто б мог падумаць, што наводдаль ад вёскі, ды яшчэ па начы на іх так хутка наскочыць паліцыя? Канешне, каб не так нечакана, дык, мусіць бы, Войцік паспеў даць сігнал Бурову, хоць бы крыкнуць ці што. Але ў абставінах той мітрэнгі было не да крыку. Добра, што сам выскачыў, кінуўшы каня. І без каня, канешне, цяпер на мулесе, пёхам па такой макрэдзі, ды яшчэ з параненым, далёка не дойдзеш. Але дзе ж тыя бабічы? Хвойнік всё-такі, як быў стары і рэдкі, раптам засінеўся наперадзе нейкай прасветленай. Неўзабаве Войцік памалу выйшаў на ўзлесак і ўбачыў перад сабой вялізны палявы прасцяг з дарогай, над якой роўна тырчэлі тэлеграфныя слупы з дзвюма ніткамі провода. Разрэзаўшы прасцяг, дарога зноў хавалася ў лесе, але вёскі там не было відаць. Можа, яна дзе далей? За лесам, падумаў Войцік. Ісці туды цераз поля ён, аднак, не наважыўся. Пайшоў краем лесу, беручы трохі ўбок. Гэта, канешне, будзе не абы які круг, можа, на гадзіну шляху. Але што зробіш? Добра яшчэ, што няма дажджу. Хоць дужа падобна на тое, што неўзабаве пойдзе і дождж. Неба спрэс было завалочана хмарамі, з узлеску дзьмуў напірысты сцюдзёны вецер, і Войцік трывожна азірнуўся, падумаўшы, каб хоць не заблудзіць у гэтай крутні па лесе. Всё так, ідучы недалёка ад узлеску, ён неўзабаве заўважыў, што дол стаў ніжэць, збягаць у нізінку, пад нагамі мякка ўгінаўся тоўсты пласт зялёнага моху, сям-там парослы купкамі маладых хвоек. Увогуле хвойнік тут стаў драбнець, падлеску не было зусім, і нішто не замінала бачыць далёка. Праўда, і яго маглі згледзець здалёк. Трохі страхавіта, аднак ён ішоў, дужа не адрываючыся ад узлеску. Як згледзеў у нізінцы зараснік хмызняку, лазняк і алешнік з рэдкімі хамлакамі восеньскага лісця ў голлі, Войцік здагадаўся, што там недзе рэчка. Это яго засмуціла. Пералезці цераз раку па гэткай макрэдзі, мусіць, будзе непроста. Так яно і аказалася, калі ён сышоў ніжэй. У балоцістых берагах стаяла вада, рэчка, мабыць, была яшчэ далей, але разліўшыся затапіла куп'ё, алешнік. Ну як было цераз яе перабрацца? Падумаўшы і паазіраўшыся, Войцік павярнуў берагам улева да ўзлеску і там, яшчэ агледзеўшы пусты прасцяг восеньскага поля, памалу выйшаў з прыбярэжнага кустоўя і раптам стаў. Здалёку па дарозе цераз поле, марудна валюхаючыся на калдобінах, паўзло з паўтузі накрытых брызентам машын. Войцік спярша знерухомеў, уцяў галаву ў плечы, пасля сеў на воглы прырэчны ўзмежак і задам, дужа ўгнуўшыся, падаўся назад у лес. Там усё ўгінаючыся азірнуўся, машыны падышлі бліжэй, вялізныя зеленаватыя ў плямах буды, праз ветер быў чутны глухі вуркат іхніх рукавікоў, але Войцік не стаў зірацца, ён хутка пашыбаваў над прырэчнай балацявінай у глыб лесу. Мусіць, у тыя бабічы цяпер ужо не далезці, падумаў ён. Там раней за яго будуць немцы. Але што там спатрэбілася немцам? Можа, паедуць далей? Толькі куды? Бабічы пад пушчай, казаў сушчэнне, значыць, дарога адтуль ідзе ў пушчу, але ў пушчы партызаны, іхнія атраты мясу ворава. Тады ці не карнікі гэта? Але калі карнікі? Дык як жа яму цяпер лезці ў іхнія лапы? Праз якую гадзіну ён, добра ўжо адышоўшыся ад таго поля з дарогай, вакол стаяў мешаны лес, бярэзнік, кустоўе з хворастам у долі, ісці стала трудней, але яму трапілася нейкая перакапаная кратамі сцяжына, і ён пашыбаваў па ёй. Ён думаў, што гэтая сцежка выведзе яго на якую лесавую дарогу, ці, можа, наогул з лесу. Аж яна, разы тры завярнуўшы сюды-туды, уперлася ў лесавы ручай, што верліва гнаў чорную ваду між падмытага куп'я алешніку. Кладкі тут не было ніякай. Дна таксама не было відаць, і трохі прымерыўшыся, Войцік шугануў у чорную ваду. За якіх пяць крокаў ён адолеў ручай і выкараскаўся з яго тваністага дна. Пасля мусіў пераабувацца, выліваць з чаравікаў ваду, выкручваць анучы. Намуленыя ступні ног страшэнна азяблі. Ды ён і сам скалеў. І нарэшце шпарка прыпусціў па сцяжыне, каб хоць сагрэцца. Але на бягу не так угрэўся, як прытаміўся, і пайшоў памалу. Сцяжына вывела яго на нейкую лесавую прагаліну. Тут трэба было агледзецца і паслухаць. Здаецца, аднак скрозь было ціха. Абапал сцяной стаяў густаваты хвойнік, а злева на краі прагаліны пад кустоўем ляшчынніку мясціліся два закінутыя буданы з палкамі-рабрынамі прадраных баках. Войцік зазірнуў у адзін, там было пуста. У кутку ляжала трохі ўчарнелага сена і бялела некалькі жаўцелых брудных паперын. Ён пайшоў далей праз ельнік, мінуў астравок бярэзніку і тут заўважыў, што сцежка ў доле знікла. Пад нагамі слалася коўдра зелянелага моху. Трапляліся струхлелыя пянькі ў жорсткіх зарасніках папарці. Войцік, здаецца, страціў адчуванне напрамку, куды ішоў, ён не мог сабе ўявіць. Было падобна на тое, што ён заблудзіў. І тут, як на ліха, пасыпаў дождж. Не густы, не надта напорысты, але сцюдзёны і зусім недарэчны. Казыркастая Войцікава кепка і плечы ў паддзёўцы ўжо добра змакрэлі, ногі аж да калень даўно былі мокрыя, і ён стаў пад хвойнай, думаў, што рабіць далей, куды ісці. Тым болей, што пачало ўжо брацца на змрок, дзень у вачавіткі канчаўся, насоўвалася восеньская ноч. А дзе ён апынуўся, ні ў якім барку цяпер буру з сушчэннем, ён даўно ўжо не ведаў. Пэўна ж, ён заблудзіўся ў гэтым дурным лесе, згубіў напрамак на бабічы, ледзьве не налез на карнікаў. Войцік услухаўся у лесавы шум і ціхенькі лопат дажджу наўкола. Стрэлаў ці голасу, быццам нідзе не было чуваць. Лепш бы пачуць стрэлы, каб ведаць, дзе вораг і небяспека, чым так вось кідацца па заячы ў глухім незнаёмым лесе, а можа, і не трэба кідацца, тым больш напроціў начы, а пайсці назад ды знайсці тую самую сцежку. Усё ж сцежка павінна кудысь вывесці, можа, да якой ціхай вёскі, людзей, жытла. Разважыўшы так і адчуўшы, што пачынае нервавацца ад сваёй няўдачы, Войцік хуткім крокам пашыбаваў назад да недалёкай прагаліны. Тым часам дождж пасыпаў густей, аднекуль з-пад хвой прарываўся настырны нізавы вецер, і не было дзе ад яго захінуцца. На прагаліне Войцік яшчэ зазірнуў буданы, адзін з іх, добра абкладзены з боку хваёвымі лапкамі, быў трохі цалейшы. І Войцік неяк не ўладца сваімі намерамі, прыгнуўся ды сунуўся туды на кукішках. Сапраўды, тут было зацішней. Пад бокам угіналася зляжалае, але не надта воглае сена, пад якім гойдаўся тоўста накладзены пласт моху. Адчуўшы раптоўную знямогу ў целе, Войцік бокам прылёг у куточку. Ён не меў намеру тут начаваць, хіба спачыць трошкі, можа, перачакаць дождж. Зноў жа, трэба было абдумаць, куды кіраваць далей. Ці, можа, пачакаць ужо да ранку? Ранкам заўжды лепш пачынаць усякую справу. Раніца яшчэ ў першую квадру месяца на маладзік, як некалі казала маці. Праўда, Войцік даволі скептычна ставіўся да прымхаў і правіл маці, непісьменнай старой жанчыны, якая змалку да старасці жыла на хутары і не ведала нічога апроч зямлі, працы ды таго, што яна кожнага дня бачыла навокал сябе. І толькі, можа, цяпер, страціўшы яе і сам даволі папакутаваўшы на вайне, Войцік часам вяртаўся ў думках да маці і адчуваў, што ўсё, што колечы яна ведала, мабыць, беручы ад спрадвечнага сялянства вопыту з назіранняў жыццёвых высноў пачуцця. На жаль, яе неадмысловыя веды мала стасаваліся да гэтага трывожнага веку. Тут ужо, пэўна, трэба былі веды і іншага складу, і іншыя маральныя меркі. Са старымі меркамі ў новы час яўна чакала нявыкрутка. Ветраны пошум лесу зліваўся в адно з дробным ляскатам дажджу, які добра такі разышоўся на склоне дня. Побач з хвойных галін дробненька капала долу, той бок будана даўно ўжо быў мокры, толькі ў гэтым кутку пад гушчынёй сохлых хваёвых лапак было пакуль што зацішна і суха. Войцік скурчыўся на баку, заціснуў між ног карабін і заціх, аддаючыся сваім невясёлым думкам. Дужа хацелася есці, але з учарашняга дня ў ягоных кішэнях не было ні скарынкі. Апошні кавалак хлеба зжаваў, як ехалі сюды з Буравым. У жываце даўно галодна бурчэла, стома ўсё болей апаноўвала цела. Канешне, увесь дзень сёння за імі хадзілі няўдачы. Всё яны рабілі не так, як трэба было. Цяпер ён яшчэ і недарэчна заблудзіўся ў гэтым лесе. А недзе ў хвойніку яго марна чакаюць Бураў, калі чакае яшчэ ды той сушчэня. Калі ўжо на добры розум, дык па каня трэба было паслаць менавіта сушчэню. Той лепей ведаў, дзе тут якая вёска. Але як было даверыцца гэтаму сушчэні? Яшчэ прывёў бы паліцаяў, і тыя ўзялі б абодвух, як зайчанят у хвойніку. Таму пайшоў сам, думаў, так будзе лепш. Ды лепш не атрымалася. Ну, але, мабыць, ранкам ён што-небудзь прыдумае. Прыдумаць што здатнае ён умеў змалку. Людзі казалі, што быў галавасты. Іншая справа, што Войціку часам не хапала цвёрдасці, мужчынскай упэўненасці. Але тут ужо не яго віна. Мусіць, такім нарадзіўся. І ён ведаў гэта даўно. Зайздросціў іншым, цвёрдым і рашучым, не такім, як сам. Бывала, заўжды з захапленнем пазіраў на некаторых кіраўнікоў у раёне, надзеленых сталёвым характарам і хлёсткай рашучасцю ў адносінах да тлумных турботных спраў, сваіх падначаленых, да і да простых людзей таксама. Сам так не ўмеў, не валодаў такімі здольнасцямі. У тыя гады, як яны праводзілі суцэльную калектывізацыю ў раёне, тая сталёвая рашучасць была, можа, самай каштоўнаю якасцю кожнага кіраўніка ці упаўнаважанага. І калі Войцік з вялікаю цяжкасцю, цаной недасыпу, стомы, пагроз і абяцанню неяк зладзіў за зіму якія 4 калгасы, дык ягоны начальнік, загадчык райзахмялеўскі, за той час меў на сваім рахунку аж 8. Мілеўскі мог дамагчыся ўсяго, што хочаш. Ён не рассусольваў, як некаторыя, не ўгаворваў і не бавіў начэй на мляўкіх сялянскіх сходах. Ён ставіў пытанне рубам, абрываў нязгодных, проста і нават весела раскулачваў. І тады кожнаму рабілася зразумела, гэты свайго даб'ецца. І ён дабіваўся, бо быў чалавек рашучы і ўпэўнены ў тым, што рабіў. Варта было аднойчы ўбачыць яго ўпэўненыя манеры, мажную паставу, яго крутое асадзістае падбароддзе, каб зразумець, што гэта кіраўнік вялікіх магчымасцей пойдзе далёка. Войцік жа быў слабаваты характарам, а з выгляду, ой, які ўжо выгляд у здыхляка недаростка, ды яшчэ хворага на язву страўніка. Так, Хмелеўскі аж за 3 гады быў ягоным начальнікам і ягоным ідэалам кіраўніка. І хто б падумаў, што гэты ідэал так ганебна скончыць аднойчы. Пасля ўжо высветлілася, што знюхаўся з класавым ворагам. На сходах прапагандаваў адно, а рабіў зусім іншае і цішком шкодзіў уладзе. Праўда, тады Войцік не прыкмячаў за ім нічога асаблівага, але гэта мусіць таму, што ягоны загадчык умеў маскіравацца, і пасля заднім числом Войцік пачаў спамінаць дробныя факты, якія, каб Войцік быў болей праніклівы, маглі б у свой час навесці яго на пэўныя вывады. Ды не навялі, Войцік дакараў сябе найперш за страту палітычнае пільнасці. Хаця тады ён быў падначалены і што не рабіў, рабіў па загаду Хмелеўскага. А вось пасля арышту загадчыка сітуацыя змянілася ў корані, і наступны грэх Войціка цалкам ужо быў на яго сумленнем. Яшчэ як яны працавалі разам, Войцік з маці кватараваў у старога яўрэя Мозеля, якраз цераз дарогу ад дамоўкі Хмелеўскага. Войцікава маці, што жыла пры адзіным нежанатым сыне, сышлася з жонкай Хмелеўскага Кацярынай Іванаўнай, якая тады рабіла на пошце. Будучы жанчынай жаласлівай і лагоднай, маці неяк прывецела 2 дзяўчынак ягонага шэфа. Тыя ўлетку цэлы дзень без прыгляду таўкліся ў двары і часам завітвалі на іхні падворак. Па сялянскім звычаі маці частавала іх то блінком, то квартай малака, то яблыкам з саду. Дзяўчаткі вельмі палюбіліся бабцы, якая даўно мела сум па малых і калі-нікалі нават заводзіла пра тое гаворку з сынам. Але калі Войціку было выбраць час ажаніцца, у раёне была процьма спраў болей важных, і да самай вайны ён заставаўся халастым мужчынам, хоць даўно ўжо не адчуваў сябе маладым. Звычайна ўвечары да іх забягала Кацярына Іванаўна, дзякавала маці за дзяўчынак, і Войцік увогуле быў задаволены, што нечым дагадзіў, калі не самому загадчыку, дык хоць яго жонцы, што таксама было няблага. Але во пасля арышту Хмелеўскага адносіны гэтых 2 сем'яў змяніліся. Дзяўчынкі перасталі прыбягаць да бабы Феніі, хоць тая часам і хадзіла праведаць суседку насупраць. Войціку гэта не надта падабалася. Праўда, да пары ён маўчаў. Не спадабалася яму і тое, як неяк на пачатку зімы маці папрасіла яго пасобіць суседцы дрывамі. Сядзіць, бедная, у няпаленай хаце, дзеткі хварэюць, дроў, Чуеш, сынку, дроў у двары не палкі. Войціку якраз меліся прывезці тады тры вазы дроў. Дык маці папрасіла, каб некалькі палак скінуць пад плотам Кацярыны Іванаўны. Ім жа і без таго хопіць. Палілі яны не штодня. Не спадабалася тая просьба Войціку, але ён змоўчаў. Не стаў нічога тлумачыць маці. Ды і што б яна зразумела з усяе складанасці класавай барацьбы, якая разгарнулася ў краіне. Назаўтра, як прывезлі яму тры вазы дроў, ён сказаў вожчыку скінуць тры бервяны ля варот Хмелеўскай. Хто б тады мог меркаваць, што праз месяц і гэтая Кацярына Іванаўна апынецца там, дзе ўжо апынуўся яе гаспадар, былы загадчык райзай і шкоднік Кузьма Хмелеўскі. А Войцік пасля, ледзьве апраўдаўся, чаго тады ён не нагаварыў на сябе і што не зарыентаваўся, страціў палітычную пільнасць, праявіў гнілы лібералізм. Горш, што праз той выпадак яго не прызначылі на месца Хмелеўскага, прызначылі душняка, які ў сельскай гаспадарцы наўрад ці што петрыў, бо быў рабочы з Полацка. Войцік тады вельмі зазлаваў на маці, якая так неспадзеўкі спляжыла ягоную кар'еру. Трэба было ім шкадаваць гэтых Хмелеўскіх. Іншыя не шкадавалі, не спагадвалі, не памаглі ні разу, хоць тады, як Хмелеўскі ліха кіраваў аддзелам, падлізваліся да яго з усёй сілы. Той выпадак паслужыў Войціку добрым урокам у жыцці і, можа, перасцярог ад многіх іншых памылак. Хоць, канешне, цвёрдасці ў характары ад таго не прыбавілася, але ён імкнуўся яе выхаваць. Быў. Но ён ужо ж быў вучаны, і вона ж злосць на маці памалу стала мінацца, а ў вайну дык і знікла зусім, саступіўшы месца вялікаму шкадаванню да яе. Але гэта ўжо зразумела, маці прыняла пакутніцкую смерць за сына, мо нейкім чынам захінула яго. Здарылася тое мінулаю восенню, як у раёне запанавалі немцы і пачаліся аблавы на камуністаў, камсамольцаў, былы раённы актыў. Партызан паблізу тады не было, туляцца па лесе напроціў зімы мала хто наважыўся і ратаваліся, як дзе хто ўмеў. Войцік дачуўся, што паліцыя ўрэшце зацікавілася ім і пару разоў урывалася па начы ў апусцелы дом Мозеля. Ды марна. Войціка там, вядома, не было, ён хаваўся ў дальняга родзіча на прылесным хутары за 15 кіламетраў ад мястэчка. Але маці заставалася дома. За яе Войцік не надта трывожыўся. Што паліцаі маглі зрабіць ёй, старой цёмнай бабе? Нашто яна ім? Але зрабілі. На трэці раз, не застаўшы Войціка дома, яны забралі ягоную маці і сказалі, што калі ён сам добраахвотна не прыйдзе ў паліцыю, дык пакараюць яе. І тады маці перадала праз знаёмую прыбіральшчыцу, што калісьці рабіла ў бальніцы, каб не ішоў. Яна ўжо старая, ёй усё роўна, а ён малады, яму трэба жыць. Пабедаваў тады Войцік, асабліва калі дачуўся, што маці і праўда забілі, з вялікаю групай местачкоўцаў. І гэтаму яго бедаванню, здаецца, не будзе канца. Шкада яму маці, і чым далей, тым больш. Ну, але што зробіш? Закалыханы ў будане дажджом і блізкім лесавым шумам, Войцік не ў прыцям, заснуў, скурчыўшыся на баку, і неўзабаве сасніў нейкі дзіўны, безглузды сон. Прысніўся яму яго жоўты скураны партфель, які ён за 3 кіло сала некалі прыдбаў у бежанца з Польшчы. Партфель быў цудоўны, з тоўстай свіной скуры на 3 аддзяленні, з 2 блішчастымі замкамі-зашчэпкамі, якія хлёстка шчоўкалі, калі іх ціскануць пальцамі. Такога партфеля не меў ні водзін службовец у раёне. Ды, мабыць, і ва ўсёй вобласці. Войцік дужа шанаваў яго, стараўся не надта набіваць паперамі, насіў толькі на працу выканком, ды яшчэ браў, калі ехаў у Віцебск са справаздачай або на якую нараду. У вагоне ён заўжды клаў яго пад падушку, але так, каб не дужа прыціскаць галавой, не пашкодзіць акуратныя ражкі, аблямаваныя жоўтымі бляшкамі. Ён дужа баяўся, каб яго не ўкралі, калі адлучаўся ў прыбіральню ранкам. Але тады ўсё абышлося добра, партфель ён збярог да самай вайны. І як у мястэчку паявіліся немцы, схаваў яго на гарышчы за комінам. І вось цяпер ён прысніў той партфель, які быццам ляжаў на дашчаным стале штабной зямлянцы, а побач стаяло начальства. Камандзір Трушкевіч, начальнік штаба і яшчэ нехта, яны чакалі Войціка. І калі той увайшоў, загадалі расчыніць партфель. Не ведаючы, што там, і дужа баючыся чагось, Войцік дрыготкімі пальцамі націснуў на знаёмыя зашчапкі, падняў скураное вечка партфеля, ён з непакоем чакаў убачыць там свае паперы, некаторыя дакументы і даведкі, а з партфеля раптам выкацілася вялікае гусінае яйка. За ім яшчэ 2. Аказваецца, там было поўна яек, і быццам тыя яйкі былі дзесьці украдзеныя, і затое прыйдзецца адказваць Войціку. Войцік напалохаўся і не ведаў, як апраўдацца, а Трушкевіч тым часам ужо схапіўся за сваю абдрыпаную кабуру, мабыць, каб выканаць прысуд. Войцік схамянуўся ад страху і прачнуўся, не адразу пазнаўшы, дзе ён і што з ім здарылася. Нейкі час затым ён перажываў сон, не ў стане вызваліцца адразу ад яго брыдка-страхавітага сэнсу, і ўсё суцяшаў сябе, што глупства гэтыя яйкі і ўся гэтая недарэчная сцэна, не хапала яшчэ яму палохацца сноў. Спакваля, аднак, ён супакоіўся, сцюжа і скалелае цела напомнілі яму, дзе ён і як сюды трапіў. У будане было яшчэ цёмна, дужа шумеў вецер у лесе, але дождж быццам бы перастаў. Войцік адчуў, што неўзабаве пачне брацца на ранак, і ляжаў, думаючы, куды яму падацца тым ранкам, дзе шукаць вёску. Ці лепш вярнуцца ў хвойнік да сушчэні з буравым? Ой, толькі дзе ён цяпер знойдзе той хвойнік? Ці не напорацца ён тут на немцаў? О, тады і спраўдзяцца тыя гусіныя яйкі. Сасніць, якія паводле вясковага павер'я азначала трапіць у бяду. Мабыць, ён і яшчэ трохі заснуў, як прачнуўся, наўкола ўжо добра увіднела. Побач відаць стала абвялае вецце, чорныя жэрдкі ў гары, і ён на кукішках выбраўся з будана. З-пад хвой на прагаліну поўз золкі туман, ахінаў дрэвы, кустоўе, вогла слаўся па травяным доле, спрэс затуляў блізкае лясное наваколле. Зябка цепаючы ва плячыма, Войцік трохі прайшоў сцяжынаю хвойніку і нечакана для сябе выбіўся на нейкую вузкую пустую расцяробу. То была прасека. Ці не тая нават, якой яны учора неслі параненага Бурава, падумаў Войцік і, азірнуўшыся, узрадавана пашыбаваў у тумане.